Når sommersolen titter frem, og vi hilses af fuglesang. Og når dagen er lys og lang, er det dejligt i denne vang. Når alle piger danser ud for at møde en hjerteven, så er det sommersol igen i denne vang. Så mange steder på vores gamle jord, så mange glæder fra syd til nord. Jeg rejser ud, men når jeg kommer hjem, så er det sikkert, at jeg længes hjem. Så er det sikkert, jeg længes hjem. Når sommersolen titter frem, og vi hilses af fuglesang. Og når dagen er lys og lang, er det dejligt i denne vang. Når alle piger danser ud for at møde en hjerteven, så er det sommersol igen i denne vang. Jeg går langs stranden med himmel og hav. Jeg ser i sandet et stykke rav. Og gyldne minder, de trænger sig på. Om glade dage ud på havets blå. Om glade dage på havets blå. Når sommersolen titter frem, og vi hilses af fuglesang. Og når dagen lyser lang, er det dejligt i denne vang. Når alle piger danser ud for at møde en hjerteven, så er det sommersol igen i denne vang. Thank you. tannesten altid bort og han er idiot ved sport, så jeg går og keder mig. Pludselig fik jeg så ideen, mens han sagde kom i tiden, rendte jeg den anden vej. Så går vi til enkebal hjemme i vor dansehal. Det er fest og god musik. Er du sur, træt og bleg, kom så bare denne vej. Det er også plads til dig. Jeg kender mange søde piger, der har en venner, når man siger kom, vi går til bal på kron. Så ser han altid mukken ud og ligner mest det sjette bud. Jeg forstår, hun mister troen. Så går vi til enkebal hjemme i vor dansehal. Det er fest og god musik. Er du træt og sur og bleg, kom så bare denne vej. Det er også plads til dig. Så går vi til enkebal hjemme i vor dansehal. Det er fest og god musik. Er du træt og sur og bleg, kom så bare denne vej. Det er altid plads til dig. Så går vi til enkebal hjemme i vor dansehal. Det er fest og god musik. Er du træt og sur og bleg, kom så bare denne vej. Det er også plads til dig. Thank you. Skønne blomster, du går svundne minder frem om den gamle milde gardner i mit fjerne barndomshjem. Jeg vil aldrig, aldrig glemme denne dybe, rene stemme. Jeg har elsket den en gang, og jeg lytte, når han sang. Blande smil og blande solskin, blande sang i alle sind, skabe hver dag om til fest og lukke lys og glæde blomster, rode frem af havets jord. Fra de høje grønne birke lød et mundret fuglekor. Det var eventyrets rige for en lille bitte pige. Den var god og lys og lang, når den gamle gardner sang. Blande smil og blande solskin, blande sang i alle sind, skabe hver dag om til fest og lukke lys og glæde ind. Når det sker for mig, at jeg bliver både trist og kold og grå, husker jeg den gamle gardner og de ting, han troede på. Selvom sårene er slemme, får en sang mig til at glemme. Jeg har lært det gang på gang af den gamle gardner sang. Blande smil og blande solskin, blande sang i alle sind, skabe hver dag om til fest og lukke lys og glæde ind. Thank you.